بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دا تصوف صوفيانو دا عقيدوي نظريات و أعمالو دا رد سلسلة جاري ده. مون پا مخكش بغم درس كده لوي الله تبارك و تعالى پا توفيق سر دا دوي دا فقر پا فضيلت رد كتاب و سنت نو کر. وز دي درس كي بي توفيق الله تعالى دا ذكر كوو چه دا تصوف دا صوفيانو دا اعتقادات و سخدا هم دا چې دوی ته د عورت بربندوالی عیب نه ښکاري، ځکه د دوی په نیز د دوی د اعتقاد موافق هغه پیرانو شیخان چې اکثر بربند ګرځي، مکشوف العوروي یعنی بې ستروي او عورت ښکاروي، هغه د اوچت مقام او عالی مرتبې خاوندان وي. د دې وجې نه تاسو به د تصوف په دنیا کې د مجذوب کلمه ډیره اورئ چې فلاني مجذوب داسې وکړل او فلاني مجذوب داسې وویل. مجذوب دا د عربي کلمه ده، اصلا دا لیونی او مجنون ته وایي، هغه چا ته ویلی شي چې د شرع په اصطلاح کې د مؤاخذې نه قلم پورته شوی وي. الله تبارک و تعالی په ګناه نه رانیسي. نن سبا داسې ډیر خلق په دې ښارونو کې تاسې ویني چې اکثر جامع غاړو کې نه وي، او ککړ چکړ پر روډونو سرکونو پراته وي، نه د دین نه خبر وي، نه د دنیا نه، بلمانځه بې طاعته بې عبادته او بې تابعدارۍ د الله او د هغه د رسول ګرځي. څوک ورته ملنګان وي او څوک ورته لیوني، هم دې ته اصل کې مجذوب ویلی شي. خو بیا د صوفیانو په اصطلاح کې دا د یو عالي صفت والا ګڼل کیږي. صوفی جرجانی تعریف داسې کړی: المجذوب من استفاه الحق لنفسه واستفاه بحضرت انسه واطلعه بجناب قدسه ففاز بجميع المقامات والمراتب بلا كلفه المكاسب والمتاعب. ومجذوب هغه چاته ویلی شي چې حق تعالی خپل ځان د پاره په دوستۍ خاص کړی وي، او د هغه سره د محبت په وجه غوره کړی وي، او د خپل طرف نه په پاکو رازونو خبر کړی وي، نو بس په ټولو مقامات او مرتبو کې بغیر له کسب او ستړیوالي نه کامیاب شوی وي. دا تعریف جرجاني صوفي په التعریفات کتاب 202 کې کړی دی. عزتمندو، دا شو د صوفیانو په نیز د مجذوب تعریف. دې تعریف کې څومره باریکې اشارې دي چې د علم لرونکو نه بغیر عامة المسلمین په دې نه پوهیږي. خو خلاصه دا چې د جرجاني صوفي دغه تعریف په اوچت آواز دا چغې وهي چې مجذوب د صوفیانو په نیز اوچت ولي وي. د دې وجې نه د دوی دغه ولي چې بیا هر څه کوي دوی پرې نکیر او انکار نه کوي، ځکه چې د ته ښودنه د الله له لورې کیږي. دا په خپل سر هیڅ هم نه وایي او نه کوي. نو که هغه لباس لري کوي، او که عورت ښکاره کوي، او که د بل عورت ته لاس وړي، او که خپل د خلقو مخکې ښکاره کوي، نو دا د صوفیانو په نیز عیب نه وي، بلکې دا په دوی کې د اصحاب الکشف والکرامات والاو صفت وي. صوفی فرید الدین عطار د جنید په حوالې سره په خپل کتاب تذکرة الاولیاء 199 صفحه کې نقل کړي چې هغه ته چا د ولګي او د بې لباسۍ شکایت وکړ، نو هغه ورته وویل: اجاعك الله وعراك لان الجوع والتعري من نعم الله لا يرزقها الا لعباده المقربين. ودور توین چې بس الله دی وګیو بربنکا، ځکه ولګ او بربنوالی دا د الله د نعمتونو څخه دي، دا الله نه نصیب کوي مگر خپل مقربو بندگانو ته. سبحان الله، سړی حیران شي چې دا په څومره کچه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په زهد او ورع کې مخکیوالی کیږي. واقعات، کارنامې او کردارونه د دوی ډیر نقل دي چې یو مسلمان ته د هغه ایمان د دوی د واقعو د ذکر کولو او نقلولو اجازه نه ورکوي، اگر چې نقل کفر کفر نه وي. خو دلته د دوی کردارونه داسې دي چې د حیا حدود نړوي، نو لهذا هغه به پریدو. خو د یو دوه درې مجذوباتو فعلي کردارونه به ستاسو مخې ته را نقل کړو. خو له هغې مخکې اول دا خبره ذهن کې کینوئ چې د تصوف اصطلاح کې شیخ، سید، مجذوب، مرشد، فقیر، دا ټول د یو کس مختلف نمونه دي چې فارسی، پښتو، اردو او پنجابۍ کې ورته پیر وایي. نو چې کله هم تاسو د تصوف والاو په کتابونو کې اوري یا د چانه اوري چې شیخ داسي وکړل او یا سید داسي ویل او مجذوب داسي او فقیر داسي وکړل، نو د دې به یو مراد یو مقصود او یو معناوي چې هغه به پیر وي فقط. اوس راشي د صوفیانو د دې مجذوبانو یو څو کارنامی وګورئ. صوفی عبدالوهاب شعرانی په طبقات الکبرا جز دویم صفحه یو سل سلی رشتم کې د پیر ابراهیم مجذوب باره کې لیکي: ومنهم الشیخ ابراهیم العریان رضی الله تعالی عنه ورحمه کان رضی الله عنه اذا دخل بلدا سلم على اهلها کبارا وصغارا باسمائهم حتى كانه تربى بينهم وكان رضي الله عنه يطلع المنبر ويخطب عريانا. ويو د دې جملې څخه شیخ ابراهیم بربند هم دی. دا به و چې خار ته به داخل شو د هغې په ټولو لویو وړو اوسیدونکو به په نوم سره سلام اچولو، ګویا چې دا ورسره دلته را لوی شوی دی. او و چې منبر ته به ختلو په بربند حالت کې به خطبه لوستله. عزتمندو، دا د مجذوب او دا د مجذوب کارنامه. د دې نه صفا معلومیږي چې صوفیان د مجذوبانو باره کې دا عقیده لري چې هغه په علم الغیب باندې خبر دي. ګنې دغه کتاب د شعرانی تقریبا 1500 کاله کېږي چې لیکل شوی، خو تر اوسه د صوفیانو په نزد د هیڅ معتبر صوفي نه رد نه په دې قول او نه په هغو نورو چې کوم وروسته ذکر کېږي ذکر شوی دی. شعرانی صوفی دغه ډول په دویم جز صفحه 113 کې د خپل بل پیر او مرشد الشیخ العارف بالله ابو سعود الجارحی په باره کې لیکلي: وکان رضی الله عنه اذا غلب عليه الحال نزع ثيابه وصار عريانا ليس في وسطه شيء. وهو دغه پیر جارحی چې کله په دبانی حال غالب شو، یعنی وجد یادی اګډاګان چې کوم دوکی په هو او د چغیوی وی، دا به چې کله پې غالب شو نو جامې به وویستلې، نو بربند به شو چې هیڅ لباس به په غاړه پاتې نه شو. سبحان الله. دغه شعرانی بیا په دویم جز 123 کې د خپل بل یو پیر باره کې د هغه صفت په دې ټکو سره کوي، لیکي: ومنهم سیدی محمد الرویجل العریان رضی الله عنه. وګوره عزتمندو، د دې عبارت معنا دا ده وای چې د کرامت والا او اولیاء له جملې څخه زما پیر محمد رویجل عریان هم دی. عریان دا بربند ته وایي، دا د عربی کلمه ده. پښتو کې معنی بربند ته وایي هغه چا ته وایي چې هغه لوس وي. نو دا کلمه دلته د رویجل په صفت کې ذکر کړه، نو معلومه شو چې دا به بربند ګرځېده. د دغه بربند باره کې بیا لیکي: وکانه رضی الله تعالی عنه من ارباب الکشف التام. وایي دغه رویجل دا د پوره کامل کشف والا اوسخه. وګورې عزتمندو، بربند یو سړی ګرځېږي، عورت پټ نه وي، ښکاره وي، او بیا هم دا د کشف تام مالک او خاوند وي. په تذکرة اولیاء برصغیر د میرزا دهلوي سلورم جز 102 صفحه کې د یوسفی متعلق چې اشریانی القصوري ورته ویل کېده، لیکي چې د ځان د ابد د پاره بربند کړی وو. جامې به نه غسل تر دې چې مرګ ورته په همدې حال کې راغی. شعرانی د بل یو مجذوب پیر د سیرت شروع په دې صفاتو کړي، لیکي: ومنهم الشیخ خلیل المجذوب رضی الله عنه اصله من قرية يقال له منيتين قريب من مليج وشيبين وكان عريانا. خپل کتاب طبقات الكبرى دویم جز صفه 118 کې ویل دي. نو ګورې د دې صفت هم دا و چې بربند بګرزید. نور د دې څومره کرامتونه ذکر کړي هغه تاسو د یاد کتاب په محوله جز او صفه کې کتلی شئ. دا ډول د بل صوفي پیر شعبان المجذوب باره کې په جز دویم صفه 118 کې لیکي: وکان رضی الله عنه عریانا لا يلبس الا قطعه جلد او بساط او حصير او لباد يغطي قبله ودبره فقط وكان يرى حلال زينه الدنيا كالحرام في الاجتناب. او دغه مجذوب شعبان چې بربند بګرزیده، نه به اغوستل لباس خه مگر یو ټکړه د سرمنی یا د دری یا د بوریا او یا د وړی چې په هغه به فقط قبول او دبر، یعنی صرف دغه دو شرمگاوی به ور باندې پټولی، او د دنیا د حلال ټول زینت نه به ځان لکه د حرام او داسې ساتلو. نو عزتمند او تاسی وای، ایا دا اندازه بربندوالی شریعت جایز خودلې دی چې نو ټول بدن د لوسی صرف قبول او دبر دی پټوي؟ بیا شعرانی د نور څومره کرامتونه ذکر کړي هغه تاسو د همدی یاد کتاب په حواله کې کتلی شئ. همدا صوفی شعرانی د بل پیر او شیخ عبدالقادر السبوکی باره کې لیکي: وخطب مره عروسا فرآها فاعجبته فتعرى لها بحضره ابيها وقال لها انظري انت الاخرى حتى لا تقولي بعد ذلك بدنه خشن او فيه برص او غير ذلك. وي ودي زنانه باني د واده کولو د پاره خطبه وکا، نو چې هغه ولیدله نو د ډیره خوخه شو. نو دی پیر صاحب د هغې د پلار په مخ کې د ځان نه لباس لرې کړ، او دی زنانه ته یې وویل چې ښه راته وګوره، دا د اخیری وخت دی، ګوره د دې دپاره چې بیا وروسته ونه وایي چې بدن سخت دی او یا دا چې په دبرګې مرض دی او داسې نور. عزتمندو، دا د جناب پیر صاحب کارنامه. وګورئ، د دومره خلقو تر مخه حتی چې پلار د زنانه موجود دی او هغه هم داسې ښځه چې لا تر اوسه د کړې هم نه ده، او دا ورته ځان لوسوي، او دا لوسول داسې هم نه دي بلکې داسې چې بیخي ځان لغړ کړی، ځکه د دې نه بعد چې شاعرانی د دې پیر باره کې څه ویلي نو که هغه نقل کړم نو کېدای شي چې مناسب نه وي. نو غرض دا چې هغه کردار او گفتار صریح دلالت کوي چې پیر خپل غلیظ عورت هم مکمل ښکاره کړی و او هیڅ پرده یې په ځان نه وه پریښې په دغه میدان کې. وګورئ طبقات الکبرا دویم جز 159 صفحه. همدا صوفي شعراني بیا په دویم جز 29 کې د خپل بل پیر او ولی او شیخ محمد شویمی تعریف او اوصاف ذکر کوي. لیکي وکان الشویمی رضی الله عنه يدخل بيت الشيخ يحسس بيده على النساء فكن يشكين لسيدي مدين رضي الله عنه فيقول حصل لكم الخير فلا تشوشوا. ويدغ الشویمی پیر چې د خپل شیخ یعنی پیر مدین یا مدین ابن احمد الاشمونی کور ته بننووت او د هغه زنانو ته به لاسونه وروړل، نو بیا د پیر مدین یا مدین اشمونی ښځو د اشمونی ته د شویمی پیر د دې کار نه شکایت وکړ. نو وای د اشمونی بیا خپلو ښځو ته وویل چې تشویش مه کوئ، خیر به درته حاصل شي، یعنی دا کار بد نه دی، خیر دی، تاسو خفه کیږئ مه. دا د دې دواړو پیرانو حال دی. عزتمنو، دا د صوفیانو حال دی. دا هغه قوم دی چې د بې خبره مسلمانانو تر منځ د اولیاو په نوم مشهور دي. هغوی اصحاب الکرامات ګڼي، خو عورت د دوی په نیز عورت نه دی، بلکې د دوی پیران د سره عورت نه لري. نو که دوی بربند شي لکه د سره چې بربند شوی نه وي. دا چې د دوی د خاص پیرانو ډیر داسې واقعات شته چې انسان ته د هغې په نقلولو بیخي حیا اجازه نه ورکوي، لکه موږ دا عذر مخکې هم ذکر کړ. خو الغرض د تصوف د پیرانو د داسې قسم بشماره واقعاتو څخه یوه واقعه د صوفي الشیخ علي العمري د کراماتو هم ده چې یوسف ابن اسماعیل النبهاني ترینه په خپل کتاب جامع و کرامات الاولیاء دویم جز صفحه 396 کې ذکر کړي. که څوک داسې وي چې دغه کتاب ته لاسرسی ممکن وي، خپل دی وګوري. دغه ډول د تصوف د نقشبندي صوفیانو چې دلته په دې پاکستان او هندوستان او افغانستان کې د دیوبندیانو او بریلیانو په نومونو سره مشهور دي، د دوی د ډیری پیرانو مذوبانو څخه دوی خپل په خپلو کتابونو کې ډیر داسې د بربندوالي او مکشوف العوره حالاتو قصې او حکایتونه ذکر کړي چې د شمار نه بهر دي، چې یو څو به د خپلې دعوې د تصدیق او د تصوف د دې اعتقاد د تردید دپاره د دوی نه هم ذکر کړم. مشهور نقشبندي صوفي اشرف علي تانوي په حکایت اولیاء 228 صفحه کې په 340 نمبر باندې یو حکایت دی او صوفي نه نقل کوي. لیکي وي ریاست رامپور میں نواب یوسف علی خان کے زمانہ میں روشن باغ میں ایک مجذوب رہتے تھے اور نواب صاحب کی طرف سے دو سپاہی ان کی خدمت کے لیے رہا کرتے تھے. ان کا نام بٹیر شاہ تھا. یہ مجذوب بالکل ننگے رہتے تھے. وہ د نواب یوسف علی خان پر زمانہ کے رامپور پر ریاست کے پروشن باغ منطقہ کی یو مجذوب سے دو او د نواب صاحب له طرف نه د ته دو فوجیان هم د خدمت د پاره ورکړی شوی وو. د دې مذوب نوم بټیر شاه وو چې دا به همیش بربند اوسېده. عزتمندو، دا شو تر دې زیاده بټیر شاه واقعا. خو بیا عجیبه ده چې خپل اشرف علي تانوی ورپسې روستو وایي چې زما ترور یعنی عامه د پلار خور به مې هم خدمت ته هر وخت ورتلله، زه به یې هم له ځان سره بوتللم. عزتمندو، تاسو سوچ وکړئ، دا مذوب بربند اوسېده خو دا چا عیب نه ګاڼه. دغه ډول یوه نامحرمه ښځه پردی ښځه هغه ته خدمت ته ورځي، سره له دې چې خپله هم وایي چې نواب علی خان چې د دغه وخت حاکم دی هغه ورته دوه عسکر هم د خدمت دپاره ورکړي، خو دا ښځه بیا هم ورځي خدمت ته. او دا عیب نه ګڼل کیږي، ځکه چې داسې مجذوبان د تصوف د صوفیانو په نیز لوی اولیاوي. هم دی صوفی اشرف علی تانوی په ملفوظات حکیم الامه جز 9 صفه 212 کې د خپل یو صوفی ماما قصه کوي. وای و زما د ماما نه عبدالرحمن نومي کس چې د د ماما معتقد او سخت اصرار وکړي چې تیو تقریر وکا. بل اخر د د ماما ورته وای چې ته دومره اصرار کوي نو بس یو خاص طریقه شته چې په هغه طریقې سره زه تقریر کولای شم. نو وای چې دغه کس ورنډیر په شوق سره پوښتنه وکړي چې حضرت او خاص طریقه کیا ہے، یعنی حضور هغه خاص طریقه کومه ده. نو اشرف علی لیکي چې مامو صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلو، اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، ساتھ میں لڑکوں کے فوج ہو رو یہ شور مچاتے جائے، بڑوا ہی رہے، بڑوا ہے، بڑوا ہی رہے، بڑوا ہے. وہی وہی ماما سے میں اور طویل چې داسې به حکم چې زب بالکل بربند بازار ته وزم، داسې چې ز سنگ وزم نو یو کس دې د مخ کې د طرف نه زما شرمگاو نیسی او راکا گیری او بل دې ما ته شاته نه ګوتی راکوي. او د دوی سره دی یو ډله هلکان هم چې دغه چغې دی وی چې بڑوا دے دادے، بڑوا دے دادے، بڑوا دے. هم دي صوفي اشرف علي تنوي په حکایت الاولیاء صفحه 313 کې د لنګوټي کا نقصان د عنوان لاندې لیکي، ایک مجذوب ننگی پیرا کرتے تھے، معتقدین نے کہا کہ کچھ باندھنا چاہیے، بالکل ننگا پیرنا ٹھیک نہیں، انہوں نے کہا جو کہو باندھ لو، لوگوں نے ایک لنگوٹا دیا، انہوں نے باندھ لیا، چونکہ غذا اچھی کھانے کو ملتے اور ہوش اور حواس درست تھی نہیں، اس لنگوٹے میں بھی چنکائی لگ جاتی، اس وجہ سے اس لنگوٹے کو چوہے کترنے لگے، ان چوہوں کے مارنے کے لیے بلی پالی، پھر وہ بلی کھانے خراب کرنے لگی، تو اس کی ضرورت سے کتا پالا، وہ کانا خراب کرنے لگا، تو اس کی حفاظت کے لیے ایک آدمی نوکر رکھا، پھر اس آدمی نے جب مرغن کانی کا کر ادھر ادھر پھرنے لگا تو اس کی شادی کر دی، پھر اس کی اولاد ہو گئی۔ سب مجمع ایک دن ان مجذوب کے سامنے آیا، جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ سب قصے اس لنگوٹی کی وجہ سے ہوئی ہے، بس انہوں نے اس لنگوٹی ہی کو کول کر پھینک دیا۔ واورے وہی یو مجذوب بربنڈو سے دد معتقدین یعنی چپ دبانی د پیرو ولی یقین اغوی پخپلو کی ویل چې د دنه ستاول پکار دی، دا سه مکمل بربند چې هر سه ښکاری خه خبره نه ده، نو یې ورته چې بس سره نه تاوي تاوي کی چې تاسو واینو، او اغوی ورته یو لنګ ورکو او غیل ځان نه تاو کو، نو چون کې خواړه ورته خمیلاوي د خوښوش او حواس جوړ نو، نو دغه د خوړو غړواله به په لنګ پسې نه خته، نو مونګکان پیدا شو چې لنګي خوړلو، نو به د مونګکانو ختمولو د پاره پښو ساتل، پښو به طعام خرابولو، نو د پښو د مخنیوه د پاره بیا سپې وساتل، نو سپی به طعام خرابولو، نو بیا وی وی به د طعام د ساتنې د پاره نوکرونی وو، نو نوکر چې بیا وو هغه خو چې پیر تکم خوراکونه غوړل راتل، نو هغه ور سره خوړل، نو نوکر چې دا چرګانو خوړل راو خوړل، نو چې واوخت راوخت، نو واده ته شو خوشو، نو هغه ته واده وکړ، بیا د هغه بچی وشو، نو چې کله یو ورځ دغه نوکر د ښځه بچی او سپی او پیشو دا ټول د مجذوب مخې ته یو ورځ راغلل، نو چې مجذوب کله وګلیده نو مجذوب ته پته ولګېده چې دا ټوله لانجه او قصه خو ماته د لنګ نه جوړه شوې، نو بیا وی دغه لنګ لرې کو ایستې وغورځاوه۔ دا دی مجذوب او څومره په فخر سره دا واقع په دې کتاب کې نقل کړی عزتمندو، دین دوی خپل رعیت ته څه ثابتول غواړي عزتمندو؟ تاسو سوچ وکئ، آیا دا ښه کار دی چې یو سړی خپل لنګ وغورځي، پرتګو باسي او بربنډ کینی؟ آیا داسې سړی هم د صفت قابل کېدلی شي چې هغه شرمګاه د هغه خلک ویني؟ آخر دا کم اعتقاد د خلکو ته جوړی، او دا رعیت چې د دوی پسې روان دی، او دا دومره د صوفیانو د اولیا او د کرامتونو د کشفونو خاوندانې ګڼي، آخر دوی کم طرف ته بوزي دا خلک، او څه شی ورته د دې واقعې نه ثابتوي؟ عزتمندو په خپله باندې سوچ وکئ، دا دي د هغه چا کردارونه چې د ولایتونو دعوی کیږي، اصحاب الکشف والکرامات ګڼل کیږي، خو د عورت د حفاظت هیڅ غم فکر او خیال نه ساتي. نو راځو د تصوف په دغه نظریه عمل او اعتقاد رد دا د کتاب و سنت نه پیش کوو. الله تبارک وتعالى په سورة المؤمنین کې د مؤمنانو د کامیابی اعلان کوي، فرمایي قد افلح المؤمنون، په باوري ډول مؤمنانو بری موندلی دی. بیا د دې کامیاب او بری موندونکو مؤمنانو اوصاف بیانوینو په 15 او 16 نمبر آیت کې ورپسې فرمایي، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، و یو هغه کسان چې د خپلو شرمځایونو ساتنه کوي پرته له خپلو میرمنو خپلو وینځو څخه، نو بیشک دوی هغوی ته د شرمګا په ښکار کولو باندې د ملامتیا مستحق نه دي. بیا الله تبارک وتعالى د هغه چا په باره کې چې لدی ذکر شو نه پرته د بل چا نه هم خپل عورت نه ساتي، نو د هغوی باره کې حکمن فرمایي، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، البته که څوک له هغې پرته نور څه وغواړي هماغوی زیاتی کوونکی دی، یعنی د شریعت د حد څخه تیریدونکي عبور کوونکي دي. بعینه دغه حکم الله تبارک و تعالی په سورة المعارج آیات کریمه نمبر 13 کې هم په هغه چا لګولی چې هغه د خپل عورت او شرمګاه حفاظت کوونکی نه وي. نو د قرآن په تصریح سره معلومه شو چې د تصوف د بازی پیرانو مکشوف العوره زندگی او ژوند کول دا د الله تبارک و تعالی د شرع نه تجاوز کول دي. دویم راځو د تصوف په دې نظریه رد او د دې مذمت د قرآن نه بعد مختصرا د حدیثو نه هم ذکر کوو، او هغه دا چې عزتمندو د تصوف دغه کردار دا د حیا منافع عمل دی، او حیا ته په بشمیره احادیثو کې د ایمان جز او حصه ویل شوی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ خپل صحابي ویني چې په یو ښکاره میدان باندې غسل کوي چې د دوه د خلقو ترمنځ هیڅ پرده نشته، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راضی منبر ته خیجی د الله د حمد او ثنا نه بعد امت ته د دې کار نه منع په دې الفاظو سره بیانوي، فرمایي ان الله عز وجل حلیم حیی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر، وی بشک الله عز وجل صبرناک او حیادار دی، پرده اچون کې دی، حیا او پرده خو خوینو پس کله چی یو کس لتاسو نه غسل کوي نو هغه دی پرده کې غسل وکړي. دا سنن النسائی په کتاب الغسل والتیمم باب الاستتار عند الاغتسال کې په نمبر 403 کې د یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ راوړی دی. نو وګوره عزتمند دلته او صحابی د شرعی حاجت د پاره چې هغه غسل کول دی په ښکارا میدان کې ځان نه لباس لري کړي غسل کوي، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کار د حیا خلاف ګڼي. خود تصوف شیخان بغیر لکوم مجبوری نخکارا عورت گرزیدل حس عیب نگڑی، خپل خوی خپل نگڑی چی موریدان هم عیب نگڑی، بلکه داسی مزوبان و لیوانی چی پخپل عمر چاپ مون نبیلی دلی گندگی بیلمانزی و چطلی عادت و پیشوی او اغوی بیا هم دا الله اولیا دی عجیب ولایت دی چی پا پرتو گویستل و دا عورت پخکارا کول هم ملاوی گی. زوائم نند کافر و دا مسلمان تر منز دا عمده فروق و سخی و عمده فرق دا هم دی چی اغوی دا عورت دا ستر احتمام نکوی او مسلمان دا دی کلک پابندوی دا انسان نچی حیا لری کلشی نو لکه دا مغ ولونه چې میم لري کړی شو هغه کې به بیا نور څه پاتې شي. که بلفر څوک داسې وکړي نو بیا هغه بې مهاره ساروی دی چې څه کوي نو کولی شي. ځکه خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان مما ادرک الناس من کلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وی بشک د هغه جملې څخه چې خلقو د مخکینی نبیانو د کلام څخه موندلې ده هغه دا خبره ده چې کله د حیا نه کول نو بیا دې څه خو خو یغه کوه. دا حدیث مسند احمد کی په نمبر 2155 باندې موجود دی. دریم راځو د احادیثونو بعد د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ژوند ته. عزتمندو مسلمانانو د اسلام په تاریخ کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بغیر اوچت اولیاء تقوا لرونکو بزرگانو د کرامت خاوندانان هغه د هغه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دي. د هغوی نه پرته بل هیڅ غوره نشي کېدی که هر څومره طاعت او عبادت ولي ونکي، ځکه دې باب کې ښکاره نسو دلیل موجود دی. صحیح البخاری کې په کتاب المناقب کې حدیث دی، ابو سعید خدری رضی الله عنه د حدیث راوی دی، فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. زما صحابه بد میادوی پس که چرته یو کس له تاسو څخه د احد د غر په مقدار سره سر زر هم صدقه کی نو د هغوی دی وی یعنی مل په د اجر مقدار ته به هم ونه رسی. غرض مو د صحابه کرامو د دې فضیلت نه داده چې د تصوف اولین او اخرین دی واوري چې دوی په خپل دغه ډول بیهوده کړنه او حرکت هیڅ قولی او عملی کوم دلیل د کوم صحابین نشي ثابتولی چې هغوی دغه ډول لباس غورځولی وي او بربند او مکشوف العورې صرف یوه ورځ تیره کړې وي. دغه ډول د صحابو نه بغیر تابعین د هغوی اتباع او دا ډول تر ننه څوک د کوم صحیح العقیده مسلمان نه دانشي ثابتولی چې هغوی داسې کړي وي. کړل به پرېږدو، بلکې د دوی په اقوالو کې داسې څه اشاره هم نه ثابتېږي چې دغه ډول کار ترنه صرف جایز وګرځولی شي. فضیلت خو لا لرې خبره ده، بلکې داسې کارونه خو د شریعت د اسرارو سره سره د سلیم فطرت او عقل نه هم خلافي. نو بیا سوال راغی چې څه وخت قرآن حدیث اجماع د امت سلیم عقل او فطرت ټول د دې مخالفت کوي؟ نو صوفیان د دې دومره ښکاره عمل او اعتقاد دپاره خپل مقتدا سلف او مصدر څه شی ګڼي؟ نو جواب دا دی چې د دوی د مخکې ذکر شوو نظریو غوندې د دوی دا نظریه هم د اسلام د دین نه خلاف د هندویزم نه اغیستل شوې نظریه ده. په فلسفة الهند القدیمه کتاب صفحه 43 کې د محمد عبدالسلام لامپوری او دغه ډول په ادیان الهند الکبرا کې د شیبلی کتاب په صفحه 116 کې لیکلي دي چې ان العرفاء الکاملین لا يقتاتون بشيء وان من يملك شيئا من متاع الدنيا ولو كان ثوبا واحدا يستر به عورته لا ينجو. ود هندویزم په مذهب کې دا لیکل شوی دی چې بشک کامل عارفان هغه دي چې هغوی د هیڅ شي څخه فایده نه اخلي، که چرته هغوی د دنیا د سامان څخه څه شی حاصل کړي اگر که دومره یو جامه وي چې دا په خپل شرمګاه پټ کړي نو بیا به هم نجات موندنه کړي او هلاک بشي. نو ګورې عزتمندو، دا د بوزایی هندوانو عادت او سنت دی چې هغوی بربند او لغړ ګرځي، ځکه دوی کې بیا یوه خاص طایفه ده چې هغوی ته اصحاب زی سماوي وایي چې د هغوی په ګمان اسمان د دوی لباس دی، بل سادر او لباس بیخي په ځان پرېږدي نه همیش بربند ګرځېږي. په موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام نومي کتاب په 10 و 13 صفحه کې د صوفیانو د دې بربندوالي متعلق لیکي چې وكذلك التعري لم يأخذه الصوفية إلا من البوذية والجينية وجل تماثيل البوذا وصور رجال الديانات الهندوكية كلها ناطقة منبئة عمن أخذها القوم هذه القباحة والوقاحة. ویوم دارنګ بربندواله لغړ ګرځیدل د صوفیانو، دا صوفیانو نه دی غیسم ګر د بوزایانو جینیو څخه هم دا ډول لوی مجسمه د بوزایانو د هندوانو د دینی افرادو تصویران دا ټول ویونکو خبر ورکوونکی دی د هغه چا په باره کې چې دغه قوم صوفیانو ترنه دغه بد او بی حیا عمل اغیستې دی. عزتمندو، دا شو تر دې زیاده صوفیانو د مکشوف العوره او اغه خلکو په باره کې چې د غوی عورتونه خکاروي د غوی باره کې د ولایت او دارنګ د اصحاب الکشف والکرامت عقیده ساتلو باندې رد د صوفیانو د دې ډول اعتقاداتو په باره کې به ان شاء الله پر روان درس کې نور تذکیره وشي. وبالله تعالی توفیق والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي.